Tak, szaro-buro i ponuro, ponownie za oknami. No nic to, tak czy inaczej minęła szósta u Państwa i u nas. Miło nam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest środa, 26 lipca. Krystian Hanke, audycja poranna. Zaczynamy od serwisu, który przygotował i przedstawi Państwu Radosław Mróz. PiS czeka na ruch prezydenta Andrzej Duda. Po wakacjach chce wysłać do parlamentu własną ustawę o KRS i sądzie powszechnym. Nad rozwiązaniami pracuje także opozycja. W tym serwisie trójki także o kolejnym posiedzeniu komisji weryfikacyjnej i o kolejkach, w których stoją chorzy na raka. Za chwilę zajrzymy do raportu NIK-u. Na początek intensywne prace w Pałacu Prezydenckim. Tak, żeby zdążyć przed wrześniowymi posiedzeniami Sejmu. Wtedy, jak dodaje prezydencki minister Andrzej Dera, prezydent chce przedstawić swoje projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Andrzej Duda zawetował dwie ustawy autorstwa PiS. Prawo i Sprawiedliwość oczekuje na ruch głowę państwa i nie będzie składać swoich propozycji. Z kolei nad własnymi projektami pracuje opozycja. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki spokojnie oczekuje na prezydenckie propozycje, ale przypomina o oczekiwaniach partii rządzącej. Chodzi na przykład o tą izbę dyscyplinującą, wymiar sprawiedliwości czy o zmiany personalne. Poseł PO Borys Budka powiedział, że opozycja przesyła prezydentowi projekt ustawy o KRS autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Projekt całkowitej demokratyzacji Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z polską konstytucją. Agnieszka Ścigaj z Kukiz 15 przekonuje, że jej ugrupowanie także ma dla prezydenta konkretne propozycje zmian. Rozwiązania na wprowadzenie do izb dyscyplinujących przedstawicieli organizacji, które monitorują wymiar sprawiedliwości albo organizacji poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości. A w Sejmie nadal znajduje się projekt prezydenta przewidujący wybór sędziów do KRS większością 3/5 głosów. Karol Dermoros, Polskie Radio. Sejm wróci do pracy w połowie września. Dziś na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami zbierze się Senat. Izba Wyższa zajmie się m.in. ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Istotą projektu jest dokonanie przeglądu gruntów, wytypowanie tych, które mogą być przydatne do realizacji celów mieszkaniowych. Tak tłumaczył podczas obrad senackiej komisji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Ustawa ma umożliwić budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus, a Krajowy Zasób będzie mógł gromadzić nieruchomości należące do Skarbu Państwa. Chodzi o takie miejsca, w których będzie można budować mieszkania. Celem ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób nie mających zdolności kredytowej. Ustawa powołuje nową instytucję, której zadaniem będzie gromadzenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa, zdatnych do wykorzystania na cele mieszkaniowe i zarządzanie tymi nieruchomościami. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości jest częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego przyjętego przez rząd w ubiegłym roku. Informowała Danuta Zaczek. Ponad 7 godzin tyle trwało kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie. Tym razem zajęła się działką w samym centrum stolicy, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, czyli dawną Sienną 29. Na pytania odpowiadali były stołeczny radny Bartosz Dominiak oraz były wiceprezydent stolicy Janusz Wojciechowicz. Na wezwanie w charakterze strony nie zjawiła się prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc i po raz czwarty została ukarana grzywną 3000 zł. Po przesłuchaniach szef komisji Patryk Jaki przekonywał, że w ratuszu panował chaos. No wiemy dużo więcej, to znaczy wiemy, że kwestie społeczne na zespole koordynacyjnym nigdy nie stawały, że nigdy nikt się nie przejmował wyrzucaniem ludzi na bruk. Wiemy, że prezydent Wojciechowicz, podejmując decyzję o wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie miał świadomości o roszczeniach, mimo że inne komórki miasta miały świadomość. Widać tutaj kompletny albo kłamstwo, albo bałagan. Z tą opinią nie zgadza się członek komisji z ramienia PO i poseł tej partii Robert Kropiwnicki. Stwierdził on, że zeznania nie przyniosły wielu nowych informacji do sprawy Siennej 29. Rozprawa dzisiaj niewiele wniosła, potwierdziła to, co jest w dokumentach. Teza o tym, że robiono plan zagospodarowania przestrzennego pod procedurę reprywatyzacyjną, uległa w gruzach, nikt jej nie potwierdził. Ci świadkowie właściwie nie dali żadnych nowych informacji. Dawny adres Sienna 29 to działka na placu Defilad. Razem z Chmielną 70 obie nieruchomości 5 lat temu stołeczny ratusz przekazał w prywatne ręce. Sienna 29 trafiła do znanego handlarza roszczeń Macieja M. Na działce chciał on wybudować wieżowiec. Rak czeka w kolejce. Większość pacjentów z nowotworem nie została objęta specjalnym trybem leczenia, alarmuje Rzeczpospolita i powołuje się na raport NIK. Wynika z niego, że wprowadzony w 2015 roku pakiet onkologiczny nie poprawił znacząco sytuacji chorych. Skorzystała z niego tylko niewielka część pacjentów. Chory miał dostawać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, czyli tak zwaną zieloną kartę. Jest ona przepustką do szybkiej ścieżki onkologicznej. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje jednak, że ten mechanizm

I tu nasuwa się już klasyczne sformułowanie trenerów piłki nożnej. Powinniśmy więcej grać piłką. Playball, AC/DC, od tego zaczęliśmy. Pioruny mamy za sobą, ale w ciągu dnia ich nie zabraknie, jak pan synoptyk napisał. No trudno, lato chyba sięgnęło po weto. No i musimy się do tego przyzwyczaić lub coś z tym zrobić. Sami sobie poprawić humor. No a na przykład można dziś poprawić humor solenizantom. Jacy to solenizanci? To przed siódmą przypomni Filip Jaśler, ale już kilka spraw możemy postawić otwarcie, żeby wystarczyło czasu, żeby nie zapomnieć, bo jednak Anek wśród nas sporo. Wszystkie Anie, Hanie i Graszki też. Ściskamy bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego, dużo uśmiechu, dużo radości. No właśnie, to jedna Ania teraz zaśpiewa. Aha, jak tam lato w Lubniewicach? Może ktoś z Państwa spędza. 227 trójek albo 71335, tak można do nas zadzwonić albo napisać SMS. Można też napisać mail na adres ranek@polskieradio.pl. Mówiłeś, świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam swoim słowom. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Wszyscy wiemy, z jakiego to filmu. Lato w Lubniewicach. Lata w Lubniewicach były i bywały gorące. Czy tak jeszcze jest? No dziś, patrzę na prognozę pogody, może nastąpić lekkie ochłodzenie relacji, ale to zapewne chwilowe i tego się trzymajmy. Kwadrans po szóstej. Zapraszamy do trójki. To jest audycja poranna, o czym dziś będziemy rozmawiać. Polscy eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ostrzegają, kolorowe nie znaczy zdrowe, a mają na myśli barwniki, które są stosowane do produkcji tatuaży. Mistrzowie tatuażu się nie przejmują.

and still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, that's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. The way it is. Oh yeah. So hold my hand. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Something will never change. To prawda. 22 minuty po godzinie 6. Teraz porozmawiamy sobie o pracy może sezonowej, ale na pewno pożytecznej. Zapraszamy do Trójki. Chodzą, żują i ratują, można powiedzieć, owce, świniarki i uchruskie. Co ratują? Florystyczny rezerwat przyrody na Stawskiej Górze koło Chełma, a dokładniej siedlisko niezwykle rzadkiego dziewięciłu popłochlistnego. No, trudne. Ale także murawy kserotermicznej. Rezerwatowi zagraża ekspansja między innymi pospolitych drzew i krzewów, jak wyjaśnia Janusz Holuk z Chełmskiego Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Teraz wszystko w rękach, przepraszam, w pyskach owiec. 30 lat walczymy już, różne próby podejmujemy. Zaczynaliśmy od wycinki jałowców, które dzisiaj są chronione, wtedy były zagrożeniem. Poprzez podkaszanie, no najnowszą metodą są wypasy, najbardziej naturalną. W latach 90. czy 80. wypas w Polsce padł, więc wspomagamy się współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym, który ma swoje owce, rasy zachowawcze i wypasa je w ramach różnych projektów. Czobo Wojciech nazywam się, opiekuję się owcami, 22 sztuki. Trawy różne wyjadają, ziela te rośliny pod ochroną, które zostawiają, odkrywają im słońca. Odżywają, dziewięciosiłę odżył, nie? Na środku tej Stawskiej Góry stoi taki ciekawy namiocik. To jest dla nich domek. Na noc ich tylko zamykam rano i ich wypuszczam. To jak pan je zagania? Rozmawiam z nimi. Przyzwyczaiły się do mnie, zachodzę, bać, bać, bać do nich i one już wiedzą, że mają i się wieczorem 20, 21 zajeżdżam, to one już same idą. Ja nie muszę za nim biegać. No właśnie kiedyś jak ta sąsiadka miała stado owiec, to właśnie ona pędziła ich zawsze, nie? Rano, wieczorem, nie? Jeżdżą tam rowerami przeważnie teraz. Na to jezioro jeżdżą, to i przy okazji wiozą tam, żeby dzieci zobaczyli. Nawet podchudzieli, chcieli ich tam podkreślić te owiec, ale ich tam trochę postrasz. No i przestali przyjeżdżać. W nocy złapałem złodziei, bo tam czasami śpiewam, tam przyczepę kempingową. Przyszli chyba mi akumulatory, by zaczęli mi się te przyczepy dobierać, nie? I złapałem dwóch chłopaków i dziewczynę. Widziałam, pasą się ładnie te owieczki. Jedna taka malutka jest, bardzo ładna. Głaskałam ją. Ładne te owce. No jest jedna inna owieczka. Czarna owca jest w stadzie, tak właśnie. Psoci trochę, no może się wyróżnia, ale nie zaczepiają jej. Traktują je jednakowo. Wyjadają takie rzeczy, które niepotrzebne, a zasilają swoim nawozem. Inne znowu, tam jest dość dużo tych dziewięciosiłów, innych takich kwiatów, które pod ochroną są. Bardzo dobrze. Dziewięciosił przy naszej pomocy troszkę się otworzył. Populacja jest taka, jaka do tej pory nigdy nie było, więc mogę powiedzieć, że te działania przynoszą efekty nie takie, jakbyśmy oczekiwali, ponieważ nie usunięte jest zagrożenie zniszczenia siedlisk, ale powstrzymujemy tą sukcesję. Cały czas szukamy najlepszej metody, ale chyba trzeba będzie stosować i wypas, i wycinanie, być może wyrywanie, które też się nie sprawdziło, tam po prostu tak jest grunt ciężki, że łańcuchy się rwały, więc po prostu szukamy. No, w przyrodzie tak to jest. To jest taki trochę pojedynek człowieka z przyrodą dla dobra przyrody. No, brzmi paradoksalnie, ale to tak troszkę wygląda. Także umiarkowane mamy nadzieję na to, że będzie to jedna z metod ocalenia tych supercennych i bardzo ciekawych przyrodniczo siedlisk. To jest nasze dziedzictwo właściwie, które powinniśmy ochronić. A co ciekawe, w czasie wojny rezerwatowi pomogli Niemcy, którzy z okolicznych wzgórz z dział ostrzeliwali Stawską Górę i zniszczyli roślinność drzewiastą, a wypas owiec ma zagwarantowane finansowanie do 2018 roku. Wiadomo, że walka z siłami przyrody nie może się wówczas skończyć. Tę relację przygotował Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Bardzo dziękujemy. No i serdecznie ściskamy o poranku owce. Proszę nie mylić z baranami. 26 po 6. Będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. Wstyd, wstyd, wstyd. Wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kontrolowany przez sieć światową, wiedzę od razu zdobywam nową. Czy stać nas jeszcze na opamiętanie, czy już tak zostanie? Hańba na zawsze hańbą zostanie. Niewielu tylko słyszy wołanie. Niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Do ostatniego słowa. Choćby było niekoniecznie zrozumiałe. Kult, wstyd w audycji porannej. A pan Robert napisał, aż dziw bierze, że nie ma jeszcze aplikacji do wypasu owiec, no bo to mógłby być bajer. Tak zastanawiam się, na czym mogłaby polegać taka aplikacja. Na pewno można byłoby dzięki tej aplikacji odnaleźć wszystkie owce, także te zagubione owieczki. No i to na pewno jedna z podstawowych funkcji. Ale być może, ja się nie znam, juchasem nie byłem, pewnie już nie będę, być może jest jeszcze coś do zrobienia przez polskie, przecież prężnie rozwijające się startupy. Proszę startupy o to, żeby zwrócić uwagę na hale, no i łąki. Tam też być może jest coś do zrobienia jeszcze. 20 sekund temu minęła 6:30, ale jeszcze zanim, to jedna ważna sprawa od słuchacza. Kolega kupił sobie na ten sezon nowy parawan plażowy. No to taka pogoda. No i co ja mam z tym parawanem robić? No może ktoś ma jakieś pomysły. Dziękuję bardzo. No, bardzo dziękuję. Jeśli ktoś ma, to proszę dzwonić. 227-3. Aż dziw bierze, że nie ma jeszcze parowanów z aplikacjami, które na przykład wyczuwałyby prędkość wiatru i same by obniżały i podwyższały poziom materiału, prawda? No, to by też mogło być hitowe rozwiązanie. W przyszłym roku, jak znalazł, będę szukać na plażach Kołobrzegu od Świnoujścia, właściwie przez Kołobrzeg po Piaski. No dobrze, to teraz o pogodzie. Po wiatru to, proszę pana, dziś tak nie za dużo. Słabo będzie podwiewać i umiarkowanie tylko w czasie burz. Wiatr porywisty, no ale kto w czasie burz siedzi na plaży? Rano lokalnie z przejaśnieniami, w ciągu dnia będzie się chmurzyć, przelotnie padać i wspomniane burze mogą wystąpić w zasadzie w całym kraju, a na północy i na północnym wschodzie to niemal pewnik. 20 stopni w Koszalinie, Trójmieście i Olsztynie dziś, 21 w Szczecinie, Poznaniu, Suwałkach i Białymstoku. 22 stopnie prognozuje synoptyk dziś dla Torunia, Bydgoszczy, Katowic i Wrocławia. A najcieplej, choć ta różnica jest zaledwie 3 stopnie między biegunem zimna, a biegunem gorąca, ten biegun taki dziś rozproszony, bo trochę go w Warszawie, trochę go w Łodzi, trochę w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. Czyli owce dzisiaj będą mieć pod Lublinem i w Chełmie, pod Chełmem ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sony Smart TV 48 cali Wi-Fi za jedyne 1990 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Marzysz o dalekich podróżach? Skorzystaj z promocji Polskich Linii Lotniczych LOT. Tylko do 1 sierpnia dalekie loty w niskich cenach. Ameryka Północna i Azja już od 1699 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. To co? Zakupy w Biedronce, a później kawa i coś słodkiego? Mhm. Popatrz, tylko promocja jakby specjalnie dla nas. 5 zł w prezencie na lody za minimum 15 zł wydanych na kawę. Naprawdę 5 zł w prezencie na lody? Chyba ktoś czyta w naszych myślach. To o czym teraz pomyślimy? Tylko w Biedronce. Pyszna promocja. Otrzymasz voucher na 5 zł na dowolne lody za minimum 15 zł wydanych na kawę. Promocja trwa od środy do niedzieli. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest problem z halą w Mielcu, bo już zburzyli. Dziękuję panie Stefanie za ten sygnał. Proszę odbudować, bo słuchacze proszą. Bardzo dziękuję także za zdjęcie pięknych owiec z hali, ale to już jest rzeczywiście rejon górski. Przepiękne. Stado owiec i jest jedna czarna. W zasadzie brązowa. To zdjęcie od pani Mirki. Przypomniało mi się, że przecież Mirki i Mirki dzisiaj też obchodzą imieniny, a o nich zapomnieliśmy. Zatem dla wszystkich Mirków i Mirek także najlepsze życzenia. Więc gdyby państwo dziś sunęli z kwiatami do Anny, a Anna właśnie wyszła z domu, to proszę do Mirki. Zawsze trzeba mieć bowiem plan B. Napisał parawan wkopać na działce jako obronę przed ślimakami. No wygląda mi to jednak na jakąś chyba zbyt pochopną i za dużą operację. W ogóle walka ze ślimakami to wygląda jak jakiś wielki wyścig z czasem, ale zostawmy to. 22 minuty przed godziną siódmą, utwór, którego się prawdopodobnie Państwo nie spodziewali. Trochę matematyki o poranku. W sumie wychodzi trójka. A o kolorach więcej powiemy już za chwilę. Liście, że kiedy pada, kiedy nasturcie na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek, po czasie co mi go nie potrzeba. Więc chodź pomały mój świat, na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło mój się zarumieni. Niechaj zaśni pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Twoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze, wyblakłe słońce oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło mój się zarumieni. I pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie. No i wiele osób tak sobie pomyślało i poszło do studia tatuażu. A co z tego wynika? O tym teraz. Zapraszamy do trójki. No, bo moda na tatuaże nie maleje, co odważniejsi, ozdabiając sobie całe partie ciała, ręce, plecy, uda, mówimy o tym nie bez powodu. Jak wykazały badania polskich naukowców Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, im większa powierzchnia skóry pokryta tuszem, tym więcej metali ciężkich może się dostać do organizmu. Nie bez znaczenia jest też kolor tuszu. Czarny jest najmniej inwazyjny, a na przykład, uwaga, zielony zawiera najwięcej arsenu ze wszystkich przebadanych barwników. A pana to nie boli w ogóle, w ogóle? Czuję, że ktoś coś mi robi z ręką, ale ból to nie jest. Szczypanie, zastrzyk... Mniej więcej coś takiego. Tatuaż się robi dla swojej własnej próżności i przyjemności. Były badania robione w Bytomiu. Wyszło tam na jaw, że czarny kolor... Najmniej uczula. Tak, pani też to zauważyła. No tu nie trzeba badań robić, my po prostu to wiemy. Tatuatorka Aldona Rejman. Że czarny kolor jest kolorem najmniej inwazyjnym. Pani, która sama lubi te tatuaże, jest bardzo wytatuowana. Posiada je wszędzie. Profesor Ewa Marchwińska Wyrwał, Katedra Zdrowia Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zaproponowała, że może się tym zająć. Powiedziałam, w porządku, proszę zobaczyć takie kolory, jakie pani ma u siebie na ciele. I te były sprawdzone. Nawet tusz czarny, ale pochodzący od różnych producentów, ma różne zawartości metali ciężkich. No a tusze kolorowe zawierają niektórych z tych metali ciężkich więcej niż tusz czarny. Rtęci prawie w ogóle nie ma, czego się bardzo obawiano. Jest nikiel i arsen. Tak, z tym, że są to tak śladowe ilości. Dariusz Mikołajczyk, studio tatuażu Szyry Tatu. Które ewentualnie dostają się do organizmu, że tak naprawdę jak idziemy do dentysty, same opiłki z wiertła równie dobrze mogłyby szkodzić, a nie znaczy, że nie mamy chodzić do stomatologa. Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktokolwiek zachorował ze względu na dużą zawartość metali ciężkich w organizmie, jeżeli chodzi o tatuaż. Jeżeli chodzi o kolor zielony. Anna Dębska, autorka pracy zatytułowanej Zawartość metali ciężkich w tuszach do tatuaży. Ryzyko dla zdrowia. Najwięcej jest cynku, arsenu i chromu. Proszę się wytatuować, z tatuażu jestem bardzo zadowolona. Ostatnio tatuowałam rękę, zielony również się pojawia. Można powiedzieć, że działam trochę niekonsekwentnie, jeżeli chodzi o tą pracę magisterską. To jest tak bardziej spowodowane marzeniami, jakąś symboliką. Jestem w jakiś tam sposób świadoma, ale można powiedzieć, że tutaj mózg wariuje. To się w tej chwili zmienia ze względu na technologię wykonania tuszu i produkcji. To wszystko zależy od firm, które produkują, jakich syntetyków bądź środków chemicznych użyją do produkcji danego tuszu. Jest tam skład podany? Oczywiście, że tak, ale renomowanej firmy Studio Tatuażu, które ceni sobie jakość usługi, bezpieczeństwo swoje i klientów, używa tylko atestowanych tuszy, które zostały dopuszczone do obiegów w Polsce. Zielony kolor zawiera na przykład bardzo dużo arsenu. Gdyby ktoś chciał na dużej ilości ciała zastosować tylko ten barwnik, mógłby przekroczyć dawkę toksyczną. Arsen jest bardzo toksycznym metalem. Wszystkie zanieczyszczenia, które się znajdują w organizmie, prowadza pani trzema drogami. Drogą oddechową, pokarmową, ale również przez skórę. A tutaj jeszcze nie musi zanieczyszczenie pokonywać tej bariery ochronnej skóry, tylko jest wprowadzone bezpośrednio pod nią. Naukowcy chcą, żebyśmy byli świadomi tego, co tam mamy w organizmie. Są to barwniki przebadane dermatologicznie, mają wszelkiego rodzaju atesty, także no to nie są substancje przypadkowe, które wstrzykujemy pod skórę. Niektórzy pytają o taki skład, przeważnie alergicy, czy ewentualnie nie będą uczuleni na skład danego barwnika. My sprowadzamy barwniki ze Stanów Zjednoczonych, które naprawdę są bardzo wysokiej jakości, co prawda przekłada się to na cenę, ale zdrowie ludzkie jest najważniejsze, nie ma na czym oszczędzać. Decyzja oczywiście należy do każdego z nas. Ja tylko powiem, że zielony, niebieski i czerwony. Te kolory powinny być w tatuażu ograniczone jako najmniej bezpieczne, o czym donosi nasza reporterka Ewa Dudzińska. Kwadrans i jeszcze pół minuty dorzucimy. Przed godziną siódmą. Teraz wybierzemy się w pełne kolorów Bieszczady. Zdrowych kolorów. To właśnie moje Bieszczady. nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płot. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Trudy na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli myśli, straszny jej na dnie. No może będzie okazja przywitać się z Bieszczadami już za kilka dni. Na razie nie chcę niczego zapeszać. Listy od Państwa dziś właściwie można podzielić na listy z niepogodnej i listy z pogodnej Polski. Słuchacz jeszcze na dodatek przeziębiony i też ta pogoda i prosi o coś wesołego. No dobrze, to może pan Brian spróbuje rozweselić. Natomiast pogoda na pewno w Rybnej pod Krakowem i w Gliwicach. Bardzo dziękuję za te sygnały, nawet zdjęcia od pani Ani. Serdeczności imieninowe dodamy raz jeszcze, żeby przypomnieć. Kto dziś obchodzi imieniny, za chwilę przypomnę o tym Filip Jaśler. We'll be right back. Biegaj z Brianem. To dla wszystkich joggingerów o poranku, którzy biorą lub nie, ale zawsze sympatyzują z akcją Biegam, bo lubię, trójkową akcją. Zielony, niebieski i czerwony. Ktoś prosi, żeby przypomnieć, które kolory w przypadku tatuażu powinny być ograniczone, żeby było zdrowiej. No to to mamy już za sobą. Za 7,5 minuty siódma. Co tam, panie, w kalendarzu? Urywki z kalendarza. A dziś do kalendarza zagląda Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, proszę coś zagrać ładnego. Dzień dobry Państwu. Dziś 26 lipca imieniny obchodzą Anna, Grażyna, ale również Sancja i Symeon. Wszystkiego najlepszego. Coraz to ciemniej, wiatr północny chłodzi, na dole tuman, a miesiąc wysoko pośród krążącej czarnych chmur powodzi. To fragment Grażyny Adama Mickiewicza zacytowałem na cześć solenizantek. Swoją drogą szkoda, że pan Adam nie napisał dalszego ciągu pod tytułem Janusz albo Janusz i Grażyna. A na cześć pań o imieniu Anna. Anna Marian, smutną ma twarz. Z piosenki nie dowiadujemy się niestety, dlaczego Marian smutną ma twarz. Czas na urodziny. Dzisiejszy jubilat to Mick Jagger, wokalista zespołu The Rolling Stones. Nie wiem, czy wypada mówić, które to są urodziny pana Micka. A niech tam, 74. Piękny wiek. Szanowny jubilat prowadzi spokojne, ustatkowane życie, jest żonaty. W tej chwili z 30-letnią baletnicą i ma 8 dzieci. Pierwsze jest o 17 lat starsze od jego obecnej żony. Najmłodsze ma 1,5 roku, czyli rock and roll. Angel. Przepraszam, panie Miku, ale imieniny dziś obchodzi Anna, nie Angie. Sancja, Grażyna i... Angel. Starszy człowiek, przepraszam. Mam kilka przysłów związanych z 26 lipca. Od świętej Anki, zimne noce i poranki, co ucieszy osoby spędzające wakacje nad Bałtykiem. Słyszałem, że lipcowe upały były tam nie do zniesienia, ciągle powyżej 10 stopni Celsjusza. Szczęśliwy, kto na Annę wyszuka sobie pannę. Angel. Wcześniej pan zaczął dziś świętowanie. I jeszcze święta Anka, pasie baranka. Ja też nie rozumiem, ale przysłowie jest. Przejdźmy do kalendarium. 26 lipca 1376 roku, trochę wygrzebałem, książę Janusz I starszy, ciekawe od kogo starszy, bo chyba nie od Micka Jaggera, książę Janusz I starszy wydał w Zakroczymiu przywilej dla mieszczan warszawskich na wybudowanie łaźni miejskiej i jednocześnie zastrzegł sobie prawo do korzystania z niej raz w tygodniu. Raz w tygodniu kąpiel. Można powiedzieć, książę Janusz, czyścioch i higienista, dbał o siebie. No i dzięki temu był starszy. A 26 lipca 1792 roku pod Markuszowem doszło do starcia w obronie Konstytucji 3 maja. To, co gram, to jest walking. Walking przetłumaczmy jako spacer. Najczęściej występuje w partii basu w muzyce jazzowej. Walking możemy też usłyszeć w uwerturze Egmont Beethovena. Walking może dawać jedynie przyjemność słuchania, może również zachęcać do spacerów, czyli promować zdrowy tryb życia. Patrz, Mick Jagger. Ten to się nachodzi po scenach na całym świecie. Ja, przebywając teraz w Kanadzie, spaceruję sobie po Montrealu, ale spaceruję bez celu. Tu sobie jakiś budynek podziwię, tam zjem loda, ale spaceruję, bo to zdrowo. Pozdrawiam wszystkich spacerowiczów, wczasowiczów, turystów i grzybiarzy. Aha, mam zdjęcie z Jimem Carreyem, ale on na tym zdjęciu też jest na zdjęciu. Ale mam. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękuję, to Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Ja mam zdjęcie z Mickiem Jaggerem. A co prawda taki woskowy, nie chciałem powiedzieć woskowy, może nieśmiały, spokojny, ale na zdjęciu bardzo dobrze wypadł. No i dziś widzę, że jednak dopiął swego pan Mick. Wszystkiego dobrego za 3,5 minuty siódma. When will those clouds all disappear? Angel, angel, where say we never tried. And yet you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? And yeah, I still love you. Tak, bo Państwo drodzy zauważyli.